na komi kizodisa na langwe lolango na langwe na mulwe na komi yenga yenga e na komi kizodisa na baby wa kisini.